laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, niedziela, 6 sierpnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Groźna pogodowa aura nie odpuszcza Polski. Są alerty dla mieszkańców południa i wschodniej części kraju. Tragiczny finał poszukiwań 1,5-rocznego chłopca. Jego rodzice byli pijani. Seul będzie gospodarzem kolejnych Światowych Dni Młodzieży, ogłosił papież Franciszek. Groźna pogodowa aura nie opuszcza Polski. Instytut Meteorologii opublikował ostrzeżenia o silnym deszczu z burzami oraz burzach z gradem dla województw mazowieckiego, małopolskiego, podlaskiego oraz dla wszystkich powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr, ostrzega Mateusz Barczyk z IMGW. W krótkim czasie może spaść bardzo dużo deszczu. Mogą się tworzyć takie kolejki burzowe, czyli wąskie, ale wydłużone pasy opadów, w których będzie padać długo, nawet przez godzinę, dwie. I mogą to być kolejne burze, jedna za drugą przechodzące nad jednym punktem. Synoptyk dodaje, że niebezpiecznie będzie też na wybrzeżu. Bardzo silny wiatr, niezbyt typowy dla lata. Mogą występować porywy dzisiaj do 85 km na godzinę, a w drugiej połowie nocy, z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek, te porywy nad morzem mogą sięgać nawet 100 km na godzinę. Będziemy obserwować ogromną różnicę w temperaturze, kiedy na zachodzie będzie jedynie 16 stopni, na wschodzie upał do 32. Koniec dyskusji o kierunku naszej kampanii. Czas na wdrażanie przyjętego planu, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Tygodnika Sieci. Wiemy, jak wygrywać w tych nieprzyjemnych, narzuconych nam warunkach, zapewnił wicepremier, podkreślając, że stawka tych wyborów jest ogromna, a przeciwnik atakuje bardzo brutalnie. My musimy na to odpowiedzieć w sposób skuteczny. To będzie ciężka batalia i nasze wojsko musi być dzielne i odważne. To jest nasz obowiązek wobec Polski, podsumował wicepremier Kaczyński. A za godzinę prezes PiS spotka się z mieszkańcami Chełma w ramach pikniku rodzinnego Prawa i Sprawiedliwości. Tragiczny finał poszukiwań 1,5-rocznego chłopca we wsi Zubrzyca Górna w Małopolsce. Dziecko znaleziono na skraju potoku wczoraj późnym wieczorem. Na miejscu została przeprowadzona akcja reanimacyjna, która nie przyniosła rezultatu, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Policji w Krakowie. Po godzinie 21 chłopiec został odnaleziony przez strażaków na brzegu potoku. Na miejscu prowadzono akcję ratunkową, natomiast później chłopca przetransportowano do szpitala. Niestety chłopczyk zmarł. Rodzice dziecka w chwili jego zaginięcia byli pijani. Zostali zatrzymani. Sprawą zajmuje się prokuratura. Seul będzie gospodarzem kolejnych Światowych Dni Młodzieży, ogłosił papież Franciszek podczas mszy świętej posłania. Nabożeństwo odprawione w Lizbonie było ostatnim punktem kończących się dziś dni w portugalskiej stolicy. Na zakończenie mszy papież wezwał uczestników, by także po powrocie do swoich domów modlili się o pokój. Wracając do domu, módlcie się nadal o pokój. Jesteście znakiem pokoju dla świata. Świadkami tego, jak narodowości, języki i historie mogą łączyć, a nie dzielić. Jesteście nadzieją na inny świat. W niedzielnej mszy wieńczącej Światowe Dni Młodzieży wzięła udział także pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Wczoraj małżonka prezydenta spotkała się z harcerzami z Polski, a także z pielgrzymami z Ukrainy. Odwiedziła też Narodowe Muzeum Azulejo w Lizbonie. To jedno z najsłynniejszych placówek w portugalskiej stolicy. Prezentowane są w nim ceramiczne kafelki zwane azulejos, które są symbolem portugalskiej architektury. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu Światło Życie, został pośmiertnie uhonorowany Orderem Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadał mu prezydent Andrzej Duda. Uroczystość z udziałem prezydenta odbywa się w Krościenku nad Dunajcem. Między innymi w tej miejscowości ksiądz Blachnicki organizował spotkania z młodzieżą. Order odebrała przyjaciółka księdza Blachnickiego, Dorota Seweryn. Na oznaczeniach to mu nie zależało. To muszę szczerze powiedzieć. Jemu nie zależało na oznaczeniach. Jemu zależało na to, żeby głosić Ewangelię, głosić Królestwo Boże. I jak najszybciej, jak najdalej, tak żeby był gotów w podartych butach, ale samolotem, prawda? Żeby jak najszybciej dotrzeć do pewnych miejsc i głosić tam Ewangelię, głosić Chrystusa. Takim był człowiekiem. Ksiądz Franciszek Blachnicki był jednym z najbardziej inwigilowanych przez komunistów polskich duchownych. W marcu IPN przekazał informację, że ksiądz padł ofiarą komunistycznej zbrodni. W 1987 roku został otruty w Karlsbergu w Niemczech. To był serwis Trójki.

mais dizer, pra que chorar? Drodzy słuchacze, byli już na wakacjach? Podejrzewam, że większość z was tak, ale jeśli ktoś jeszcze nie był i nie wie dokąd pojechać, to może zechce zwiedzić te legendarne zamki nad Loarą. Sama nazwa brzmi wspaniale, zamki nad Loarą, wyobrażamy sobie cudowne rezydencje królewskie, książęce, ale więcej o nich opowie nam teraz pani Sylwia Sawicka, romanicka, nauczycielka języka francuskiego także, która mieszkała w sercu tych zamków nad Loarą właśnie. Dzień dobry, witamy panią, bonjour. Dzień dobry, witam panią i witam państwa, bonjour. Jak wygląda to serce, jakie to miasto, dokąd musimy pojechać, żeby zacząć zwiedzać zamki nad Loarą? I jak to najlepiej zrobić? Czy to rzeką płynąć, czy brzegiem jechać? Lepiej jechać brzegiem, bo Loara jest co prawda rzeką, którą pływają statki, ale raczej nie takie rejsowo-wycieczkowe. Najlepiej jest pojechać z Paryża do miasta Tours, które samo w sobie jest bardzo ładnym miastem z taką średniowieczną starówką, która na pewno też jest warta zobaczenia, i stamtąd zacząć zwiedzać zamki. Najłatwiej, myślę, i być może w wakacje najprzyjemniej byłoby zwiedzić je rowerem, bo one wszystkie są dość od siebie blisko i nie bardzo daleko od miasta Tours i są piękne trasy rowerowe, właśnie brzegami Loary się jeździ, więc jest wspaniale. Myślę, że pierwszym takim zamkiem na takim planie turystycznej wycieczki byłby zamek Amboise, który związany jest w takiej wyobraźni powszechnej, turystycznej z Leonardem da Vinci, bo król francuski Franciszek I sprowadził Leonarda da Vinci do Francji z Włoch po wojnach włoskich i Leonardo da Vinci zamieszkał właśnie tam niedaleko zamku w Amboise i tam zmarł zresztą i tam jest piękny dom i piękne muzeum poświęcone Leonardowi da Vinci, na pewno warto się tam wybrać. Jest jeszcze oczywiście wiele innych zamków wartych zobaczenia. Tak, ale to jeszcze na chwilkę do Leonarda wróćmy. Czym się tam zajmował? Twórczością, ponieważ Franciszek I po wojnach włoskich wrócił zafascynowany włoską kulturą, włoską architekturą, no i geniuszem Leonarda da Vinci i postanowił sprowadzić go do Francji, żeby dać mu możliwość tworzenia, więc on tam mniej malował być może już obrazy, a bardziej zajmował się wymyślaniem i konstruowaniem różnych maszyn i w tym muzeum, które można zwiedzać niedaleko zamku w Amboise, jest mnóstwo makiet i mnóstwo szkiców, które wykonywał do tego, żeby te maszyny tworzyć. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe takie podglądanie tego geniuszu, jak to wszystko było. A kto w tych zamkach mieszkał i czy można je w ogóle teraz zwiedzać? Czy one są w rękach prywatnych? Większość jest w rękach państwa i to są muzea. Mieszkali w nich królowie francuscy, ponieważ w czasach renesansu, to są w większości zamki renesansowe, życie dworu królewskiego francuskiego wyglądało tak, że był to dwór, który się przemieszczał z zamku do zamku, żeby król mógł lepiej zarządzać państwem w pewnym sensie, więc nie było albo była taka bardziej nominalna, stała rezydencja królewska, a król po prostu jeździł, zmieniał swoje miejsce pobytu i te zamki to są zamki królewskie, w których mieszkali od czasu do czasu królowie. Każdy z nich miał swój ulubiony zamek oczywiście. Ten zamek w Amboise, o którym mówiłam wcześniej, to był zamek ulubiony Franciszka I, no ale inne wybierali sobie inni królowie. Nie jedynym, ale jednym z niewielu, który jest w rękach prywatnych, ale nadal udostępnionym do zwiedzania, jest zamek w Chenonceau i to jest na pewno zamek, który warto zobaczyć, bo to jest zamek zbudowany na wodzie. jest przepiękną architekturą, ma bardzo piękne ogrody też. Właściciele tego zamku bardzo dbają o to, żeby go wyposażyć tak, żeby on był atrakcyjny dla zwiedzających. Więc to na pewno jest zamek też, do którego warto się wybrać. A ile czasu trzeba zarezerwować na taki tour po zamkach? No myślę, że żeby się nie spieszyć i nie jeździć od zamku do zamku i nie... Żeby to nie był taki tur japońskiego turysty, że będziemy wysiadać, robić zdjęcie, wsiadać i jechać dalej, to myślę, że potrzeba tydzień. No ale to można wygospodarować jeszcze nawet w te wakacje w sierpniu. Co jest spécialité de la maison w tamtym regionie Francji? No tutaj dotyka pani przestrzeni, której nie jestem specjalistką, czyli kulinariów. Na pewno Turyngia to był taki region i nadal jest, w którym się dużo polowało i w którym królowie dużo polowali, więc dużo się tam jada tradycyjnie mięs i potraw mięsnych i myślę, że takie potrawy mięsne, które zapieka się w cieście mięsa różne, zwłaszcza dziczyznę, to jest taka specjalita dla maison tego regionu. A czy trzeba znać francuski, żeby jechać do Francji? Bo mówią ci, którzy byli, że Francuzi nie znają albo nie lubią mówić po angielsku i że wolą jednak zmusić obcokrajowców do tego, żeby się posługiwali ich rodzimym językiem. No właśnie tak się mówi, tak jest powszechne przekonanie. Natomiast ja mam też wielu znajomych, którzy jechali do Francji, żeby ćwiczyć francuski i bardzo chcieli rozmawiać po francusku, a Francuzi bardzo chcieli z kolei ćwiczyć swój angielski i mówili do nich cały czas po angielsku, więc myślę, że to jest mit, że Francuzi już zupełnie nieźle znają angielski, zwłaszcza po pandemii szanują fakt, że turyści do nich chcą przyjeżdżać i dosyć chętnie rozmawiają po angielsku. Czy nie będzie kłopotu z komunikacją? Nie, wydaje mi się. Nie powinno być. Natomiast jestem przekonana, że jak już ktoś pojedzie do Francji i z niej wróci, to podziwia język francuski, bo to jest zupełnie wyjątkowe zjawisko, język francuski na mapie języków świata i pewnie chciałby pogłębiać czy wiedzę o literaturze francuskiej, czy też w ogóle naukę języka francuskiego, więc pewnie takie inicjatywy się zdarzają po powrocie z Francji. No mam nadzieję, że tak, bo na pewno język jest wart tego, żeby się go nauczyć. Jest to bardzo, bardzo piękny język, jak i literatura jest bardzo bogata i bardzo ciekawa, no i bardzo chętnie wydawana w Polsce. No właśnie, czy my czytamy dużo literatury francuskiej i co jest teraz na topie? Czy my czytamy dużo literatury francuskiej, to jest pytanie podchwytliwe, bo no generalnie nie czytamy za dużo niestety. Ale myślę, że tak, że ta część z nas, która lubi czytać, generalnie w tej części czytamy dużo, dużo literatury francuskiej. Polscy wydawcy w zeszłym roku wydali ponad 800 tytułów literatury francuskiej. To jest ogromna ilość, to jest więcej niż w Wielkiej Brytanii zostało wydane. Więc no to bardzo dobrze i to świadczy o tym, że ta literatura jest ciekawa. Co jest na topie? To jest też zawsze pytanie takie trudne, bo trudno jest ten top zdefiniować, ale zawsze pewną popularnością cieszą się klasyki. Teraz ostatnio Trzej Muszkieterowie, bo był film w kinie i zaczęto z powrotem czytać Trzech Muszkieterów. Zawsze Nędznicy, no bo są musicale i są filmy, więc się ten tytuł zna i chce przeczytać. A z literatury współczesnej na pewno teraz dużo się czyta Nierno, no bo to jest noblistka, dostała Nagrodę Nobla, więc zawsze taka nagroda zaciekawia i chętnie się sięga po te tytuły. Zwłaszcza, że Nierno to jest autorka, po którą warto sięgać, nie trzeba się jej bać, to jest bardzo przyjemna w lekturze literatura i te taki najbardziej znany chyba tytuł, wydany w Polsce przez wydawnictwo Czarne, czyli Lata. To jest taka opowieść o społeczeństwie francuskim, taki przekrój od lat 40. do początku XXI wieku poprzez życie autorki. I naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawa opowieść i bardzo przyjemnie się czyta, więc to na pewno warto sięgnąć po tę opowieść. Też lepiej pozwoli zrozumieć Francję współczesną na pewno. Tak, na pewno tak. Jeszcze z takiej perspektywy kogoś, kto sam przeżył i jakoś to przefiltrował przez swój zmysł literacki. A o czym najchętniej czytają Francuzi? Czy oni mają swoje ulubione typy literatury? Francuzi czytają bardzo dużo przede wszystkim. To jest taki fenomen, że naprawdę tam nawet z takiego bardzo merkantylnego punktu widzenia przemysł książkowy jest bardzo silną gałęzią przemysłu. Czy mają swoje ulubione typy literatury? Na to pytanie chyba nie potrafię odpowiedzieć. Czytają tak jak wszyscy, wszystkiego po trochu. Tam jest bardzo dużo nagród literackich i zawsze te nagrody są wręczane w środku jesieni, na przełomie września i października mniej więcej. Najbardziej znana jest nagroda Goncourtów, ale są też inne nagrody, nagroda Femina czy Médicis, i oni zawsze bardzo te nagrody nakierowują trend czytelniczy, więc chętnie sięgają po książki, które zostały nagrodzone. Ale oczywiście chętnie też czytają literaturę gatunkową, lubią czytać kryminały, lubią pewnie takie przyjemne powieści wakacyjne, które u nas też się wydaje. Z kryminałów chyba najchętniej Polacy czytają takiego autora, który nazywa się Guillaume Musso. A z takiej literatury, którą chętnie by się zabrało na plaży i po prostu spędziło urlop z tą książką, taka dziennikarka związana z prasą kobiecą przez pewien czas, Valérie Perrin, zaczęła pisać powieści i napisała powieść, która się cieszy ogromną popularnością zarówno we Francji, jak i w Polsce. I to się nazywa Życie Violet. O, Życie Violet. Bardzo, bardzo piękny tytuł. Ale myślę, że takie zainteresowanie literaturą w ogóle, każdą, nie tylko francuską, no, rodzi się w dzieciństwie. Co pani by poleciła dla dzieci? Jakie książki właśnie z literatury francuskiej mogą przeczytać teraz polskie dzieci? Polscy wydawcy też dużo wydają literatury francuskiej. Ja będę trochę taka samolubna i opowiem o książkach wydawnictwa, z którym współpracuję, wydawnictwa Polarny Lis. Są dwie naprawdę, myślę, że bardzo ciekawe i bardzo wakacyjne pozycje, po które warto sięgnąć. Pierwsza to jest opowieść o pewnym jamniku paryskim, jamniku Jacentym, który mieszkał w super eleganckim miejscu w 16. dzielnicy Paryża. Nie można sobie wyobrazić bardziej eleganckiego miejsca w Paryżu. Miał elegancką rodzinę i eleganckich braci i ta rodzina i ci bracia bardzo chcieli, żeby on był sportowcem. No ale jamnik nie miał, jak to jamnik, warunków specjalnych do bycia sportowcem, ale za to miał marzenia i zamarzył sobie, że będzie artystą. I cała ta książeczka opowiada o tym, jak jamnik realizuje naprawdę w zabawny i taki pełen przygód sposób swój plan, że zostanie artystą. A kończy się bardzo ładnie, bo kończy się tak, że rodzina w końcu odkrywa ślady farby na parkiecie i odkrywa to, że ten jamnik tam w tajemnicy jest artystą, ale akceptuje go wraz z jego artystyczną duszą, więc naprawdę jest też miłe takie zakończenie. A druga pozycja to jest pięknie namalowana opowieść Fanny Dreyer, takiej szwajcarsko-francuskiej autorki. To się nazywa Jedziemy na kolonię i jest opowieścią o czwórce dzieci, które wyjeżdżają na kolonie. I dla jednych to jest pierwszy raz, a dla innych następny. I przez historię tych dzieci można oswoić własne dziecko z taką myślą, że będzie musiało wyruszyć samo na pierwszy samodzielny wyjazd i zawsze jest mnóstwo niepokojów związanych z takim wyjazdem. Nie wiadomo, czy się z kimś zaprzyjaźnimy, nie wiadomo, co zabrać, nie wiadomo, czy będziemy mieć z kim rozmawiać w autokarze, trzeba zostawić rodziców. I te wątpliwości są pokazane w tej książce, ale też są oswojone i okazuje się, że to może być wspaniała przygoda. Czyli to jest taka dobra książka, którą jeszcze teraz można kupić, jeżeli planujemy wyjazd naszego dziecka na kolonię czy na jakiś obóz i razem z nim przeczytać tę książeczkę, tak? Myślę, że tak. Myślę, że to jest naprawdę wspólne czytanie tej książki, naprawdę może być bardzo interesujące też dlatego, że tam ogromną rolę gra ilustracja i można sobie te ilustracje oglądać, opowiadać o nich, to może być wielka frajda. No to może podpowiedź dla Państwa, jeżeli macie właśnie takie plany wakacyjne albo Wasze dzieci boją się wyjazdu. Chciałam zapytać jeszcze o to, czy język francuski, powszechnie uważany za dość trudny, jest jakoś przyswajalny w nauce? Czy Pani jako wieloletni pedagog ma swoje sposoby, żeby nauczyć, jak się uczyć francuskiego? Myślę, że tu nie ma jakichś magicznych, niestety, sposobów na to, jak się nauczyć francuskiego. Myślę, że nie należy tylko go demonizować, bo język francuski jest rzeczywiście, wydaje się być trudny w takim pierwszym kontakcie, bo ma trudną ortografię, bo wiele słów się zupełnie inaczej pisze niż czyta, więc ten pierwszy kontakt jest rzeczywiście trudny. Natomiast im dalej, moim zdaniem, i tak wynika też z opinii moich uczniów, którzy zaczynali, tak jak wszyscy teraz, od nauki angielskiego, a potem zaczynają się uczyć francuskiego, że potem im dalej, tym jest łatwiej, bo to jest język, który swoją logiką, rozumieniem czasów, zaimków, znacznie bardziej przypomina naszą logikę, nasze pojmowanie czasów, niż na przykład język angielski, który jest prosty, powiedzmy tak, w tym pierwszym kontakcie. Natomiast jak chcemy go poznać głębiej i dalej, no to robi się już bardzo trudne. Czyli nie zniechęca pani, wręcz przeciwnie. Nie, zachęcam, naprawdę warto i myślę, że to jest język, który otwiera wiele drzwi też. Tak? Tak, nie jest tak bardzo powszechny, ale w niektórych środowiskach wymagany, czy w dobrym tonie jest właśnie umieć się nim posługiwać. Tak, i też jest mnóstwo firm francuskich. Francja jest trzecim inwestorem zagranicznym w Polsce. Jest mnóstwo firm francuskich w Polsce, ale też firm polskich, które współpracują z Francją. I to jest też taka wartość ważna na rynku pracy, że te firmy francuskie, oczywiście tam często się pracuje po angielsku, ale jak znamy francuski, to mamy naprawdę dużo większe szanse na to, żeby pracę dostać. Dużo łatwiej też tak. Na pewno się zdobyć zaufanie pracodawcy. Na koniec jeszcze zapytam panią o francuską modę i o francuski szyk, no bo jest coś takiego, że francuska zawsze jest dobrze ubrana. Na czym to pani zdaniem polega? Moim zdaniem polega to na pozornej niestaranności. To znaczy dla mnie ten francuski szyk polega na prostocie. One zawsze są ubrane, zawsze, no nie zawsze oczywiście, ale te, które nam się najbardziej podobają, ubrane są bardzo prosto i mają do tego prostego ubrania, prostego sweterka, prostych spodni, jakiś super dodatek, super szal, albo super buty, albo wspaniałe kolczyki. I o ile to tło ich stroju jest w takich stonowanych zwykle kolorach, szarych, niebieskich, białych, czarnych, to te dodatki potrafią być wspaniale kolorowe, no nie będąc jarmarcznymi oczywiście przy okazji. A czy to prawda, że jeżeli chodzi o makijaż, to najczęściej czerwona szminka i już? One tak, zdecydowanie mniej używają takiego mocnego makijażu niż my, zdecydowanie tak. Natomiast szminka jest niemalże obowiązkowa. Tak, chyba tak. Proszę państwa, no poruszyłyśmy z panią Sylwią Sawicką tematy naprawdę bardzo szeroko, od zamków nad Loarą, przez literaturę, kuchnię, a skończywszy na modzie. Mam nadzieję, że państwo zawitają do Francji jeszcze w te wakacje, a może w kolejnych miesiącach. Na pewno jest to kraj, który zauroczy każdego, kto przekroczy jego granice. Bardzo dziękuję. Pani Sylwia Sawicka, romanistka, była naszym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't lead. Engines won't turn and the train won't lead. I will stay. Of a man who lies, there is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. And I will wait for you tonight. Here forever and you're by my side. Thank you. mam temat, myślę, że w sam raz dla słuchaczy trójki, bo skoro słuchają Państwo radia, to chyba lubią słuchać w ogóle dźwięków, nie tylko tekstów mówionych, ale także muzyki, a właściwie muzyki przede wszystkim. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce powstają różne małe startupy, które produkują najwyższej światowej klasy sprzęt do słuchania muzyki, sprzęt dla audiofilii. No mnie zszokowała cena kabla, przyznam się, bo 15 tysięcy za kabel, kawałek kabla, no to wydaje się cena dość duża, ale muszę powiedzieć, że jest bardzo ładny, taki złoty, ozdobny, więc bardzo piękny. Troszkę żartuję, ale będziemy teraz mówić o pasji, która przerodziła się w pomysł na biznes, o pasji, która właściwie wynikała z miłości do muzyki. Wojciech Murawiec i Maciej Lenar. Dwaj panowie, którzy tworzą w Polsce pod Warszawą sprzęt do słuchania muzyki. Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy na pewno u źródeł tego pomysłu stała tęsknota za słuchaniem pięknej muzyki w dobrej jakości, panie Wojtku? Tak, historia jakby powstania naszej marki, naszej firmy wzięła się stąd, że od małego zawsze pragnąłem mieć jakiś fajny sprzęt grający w domu i no, kiedyś wiadomo, za czasów PRL-u było ciężko w Polsce dostać taki sprzęt. No, były jakieś możliwości, ale było ciężko. Z czasem, no, czym człowiek starszy, no bo już niestety PESEL pokazuje 50+ i możliwości finansowe też człowieka zrobiły się inne. Kiedyś nabyłem sprzęt 10 lat temu, też polskiego producenta, grający, taki dosyć dobry, ciekawy. Chciałem po prostu mieć fajną muzykę w domu z takiej najwyższej półki światowej. Było tak, że wpadali do mnie znajomi posłuchać muzyki na tym sprzęcie właśnie. I jeden z moich znajomych powiedział: słuchaj, mam kolegę, który właśnie też produkował taki sprzęt high-endowy. High-endowy, czyli jaki? No, czy taka najwyższa półka światowa. Mhm. I mówi: słuchaj, szuka teraz wspólnika, z którym mógłby po prostu pociągnąć ten wózek, po prostu stworzyć nową markę. Ale skąd pomysł w ogóle, że w Polsce można tworzyć tak wysokiej klasy sprzęt grający? Przecież wydaje się, że to jednak te rynki wschodnie, azjatyckie, bądź Europa Zachodnia. Tutaj nie mamy takich tradycji jeszcze po tym, jak dawne państwowe zakłady upadły. Wydaje się, że nie ma z czego czerpać, prawda? Znaczy, teoretycznie nie ma. Jest dosyć szeroki rynek doing yourself, czyli ludzi, którzy po prostu sami, nie mając pieniędzy na te bardzo drogie sprzęty, no bo umówmy się, że sprzęty lampowe, jest to taka najwyższa górna półka audiofilska i każdy, no, z audiofilii chciałby mieć sprzęt lampowy u siebie w domu, ale go nie stać. I bardzo dużo Polaków, bardzo zdolnych Polaków, zaczęło produkować, jakby podpatrywać, jak można ten sprzęt zrobić. I wbrew pozorom w Polsce jest dosyć taki duży rynek ludzi, którzy produkują sobie na swoje potrzeby. Czyli sami sobie składają. Sami sobie składają, tak. Sami sobie składają, podglądają, kopiują, rozbierają, patrzą, czytają po internecie. No wiadomo, że teraz media internetowe, no tu już jest dostęp jakby do wielu, wielu artykułów. Dodatkowo też w Polsce są dosyć ciekawe targi audiofilskie. Drugie w Europie, można powiedzieć. Wbrew pozorom też byłem zdziwiony, odwiedzając te targi, szukając sprzętu dla siebie, że po prostu mamy aż tak duży rynek audiofilów w Polsce. I po prostu jest duża grupa ludzi, którzy tworzy sami. Ale są to ludzie, którzy no nie do końca umieją, że tak powiem, jakoś to zmonetaryzować i mieć umiejętności jakieś menadżerskie czy marketingowe. Panie Maćku, a czy to jest trudne i czy wymaga tych składników, z których się potem komponuje taki sprzęt? I skąd się bierze te składniki? Czy one z kolei z Chin muszą przypłynąć, czy my możemy je wyprodukować sami od A do Z? Korzystamy generalnie z jak największej liczby podwykonawców u nas w Polsce. Oczywiście wiadomo, że nie wszystko da się zrobić, nie wszystko jest produkowane w Polsce, jeśli chodzi o podzespoły, ale bardzo dużo możemy to zrobić u nas i to robimy. Czy to jest trudne? No, żeby osiągnąć cel, jaki sobie założyliśmy, czyli stworzyć markę i sprzęt, który naprawdę jest świetnej jakości, to trzeba się nad tym trochę pochylić. I od 5 lat cały czas generalnie się rozwijamy i tak, jest to trudne. de facto właśnie ten rok jest naszym piątym rokiem konstruowania. Jakby skończyliśmy konstrukcję tego sprzętu, trwało to strasznie długo, tak? No 5 lat wydaje się, że to ile można czasu konstruować, ale to są naprawdę setki, czy jak nie tysiące godzin odsłuchów. Maciek ciągle coś tam zmienia, dzwoni do mnie: Wojtek, wpadaj szybko do firmy, bo jakiś tam nowy kondensator wynalazłem i tak dalej. No i trzeba po prostu odsłuchać, zobaczyć, czy jest to lepiej niż było wcześniej. Mhm. Stąd jakby ten czas tak długi na konstrukcję poświęcony. No, ale co to właściwie jest? Czy to jest gramofon, czy to jest magnetofon, czy co to w ogóle jest? Stoi skrzynka. No tak, ta skrzynka, która akurat tutaj stoi przed nami, jest to Integra, jest to jeden klocek, do którego podłączamy, najprościej mówiąc, kolumny i przez Bluetootha, czyli z telefonu, możemy sobie puścić muzykę i po prostu będzie nam grało. Aha, czyli nie trzeba płyt, ani taśm, ani nie, kaset? Nie, nie, kompletnie nie. Akurat ten sprzęt, ta Integra, jest tak skonstruowana, że łączymy się po Bluetoothie, czyli nowoczesność w domu i zagrodzie. Tak, i po prostu możemy sobie puszczać muzykę z różnych tam portali muzycznych i po prostu się to będzie łączyło. Albo z grało. Trójki, najlepiej z trójki puszczać muzykę. Mamy no bardzo tak, dobrą muzykę. Tak, no oczywiście, jak najbardziej. No dobrze, ale czy to służy tylko do takiego użytku domowego, czy to może na przykład być wykorzystane na jakichś koncertach, czy na takich większych spotkaniach? Panie Maćku. To jest wzmacniacz raczej do użytku domowego. On ma moc tam 360 W i mógłby nagłośnić większą kubaturę, ale jednak nie jest to zaprojektowane urządzenie stricte do nagłaśniania dużych objętości i powierzchni po prostu. Ten kabel, o którym mówiłam, bo on rzeczywiście jest bardzo piękny, no, można powiedzieć, że jest piękny kabel, ale faktycznie ładny kolor, złotawy pobłyski, takie ciekawe okucia. Czy on też jest jakiś szczególny? Tak, no, w branży się mówi, że najważniejszym kablem w audio wysokiej wierności to jest kabel zasilający. To jest urządzenie, które dostarcza mocy do urządzenia grającego. I wszystko, co najważniejsze, dzieje się do 2 metrów przed podłączeniem do urządzenia. I zaprojektowanie i zrobienie przewodu, który brzmieniowo jest zadowalający i celem jego jest dostarczenie jak najlepszej, niezniekształconej mocy do urządzenia, no jest trudne. To nie jest tak, że podłączymy sobie tu zwykły kabel od komputera i będzie ok. Podłączymy ten kabel i będzie zupełnie co innego. A czy wy też należycie do grupy firm, które rozpoczynały swoją drogę do sukcesu w garażu? Gdzie powstaje ten sprzęt? Czy to musi być duża fabryka? To już nie jest skala garażowa. Jeśli chodzi konkretnie na przykład o ten kabel, to tutaj żadną tajemnicą jest to, że wcześniej żeśmy zrobili ponad 500 kabli, zanim doszliśmy do tej konstrukcji, która jest tutaj. Jakby to jest jakby skala przedsięwzięcia. A sam kabel, żeby była powtarzalność później tego kabla, już jest produkowany też w polskich zakładach. Jakby nasza cała myśl jakby techniczna i know-how, jak on powinien być, nie wiem, skręcony, przeskok tego kabla, z czego on jest zrobiony, czym ma być tam oblany, opleciony i tak dalej, to właśnie było te ponad 500 wykonanych wcześniej prototypów, zanim doszliśmy do tego kabla, który mamy tutaj. To prawie tak jak Edison, który konstruował żarówkę. Dokładnie też tak. Kilkaset razy sprawdził, jak się tej żarówki nie da zrobić, zanim wpadł na to, jak się ją zrobić da. A czy muzycy, towarzystwo właśnie artystyczne, testuje wasz sprzęt i co mówi, jeżeli tak? Mam znajomego, któremu pożyczam generalnie przewody i przetwornik nasz, który produkujemy. On jest muzykiem, gra na gitarze i jest też audiofilem i rozumie wszystkie te aspekty i bardzo dobrze chwali. No, to... Ale jest różnica wyczuwalna? Rzeczywiście znawcy słyszą to? Znaczy to oczywiście sprzęt, który jest dla audiofilów tej najwyższej półki, czyli z tego high-endu, no to są ludzie, którzy jednak słyszą muzykę i wiadomo, są też i prześmiewcy, którzy się śmieją, że po prostu jak kabel może grać. No rzeczywiście jest to tak skonstruowane, zresztą większość sprzętów jest tak zrobionych, że sprzęt gra tak jak najsłabszy element. Na ogół najsłabszymi elementami zawsze w całym sprzęcie domowym są kable i po prostu jeśli mamy dobre pomieszczenie, tak jak jak na przykład tutaj jest świetne pomieszczenie do nagrywania. I gdybyśmy teraz puścili muzykę z naszego urządzenia i podłączyli zwykły kabel, taki no po prostu zwykły od prodziża, ja w cudzysłowie, tak mówiąc, a jakbyśmy podłączyli do naszego sprzętu i później ten kabel, no to na pewno pani redaktor by usłyszała różnicę. W życiu bym nie spodziewała się, że kabel decyduje o jakości muzyki, ale człowiek, proszę państwa, całe życie się uczy, a ja najbardziej cieszę się z tego, kiedy polskie firmy mogą pokazać swoje zdolności, swój potencjał, know-how, no i życzę wam, żebyście zawojowali świat z tym urządzeniem, z waszym sprzętem. Bardzo dziękuję. Wojciech Murawiec i Maciej Lenar. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Wakacje to dobry czas na wypoczynek, to dobry czas, by nasza psychika trochę odpoczęła od codziennych zmagań z rzeczywistością. Dlatego chcemy państwu zaproponować cykl rozmów z panią Katarzyną Fąk, która jest kierownikiem poradni zdrowia psychicznego w Bieleńskim Centrum Zdrowia Psychicznego właśnie przy Szpitalu Bieleńskim. Dzień dobry, witamy panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Zdrowie psychiczne to jest coś, o czym w zasadzie myślimy na samym końcu, jeżeli chodzi o naszą kondycję fizyczną, czy w ogóle kondycję zdrowotną. No bo najpierw zajmujemy się badaniami cholesterolu, badaniami poziomu cukru we krwi i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak przychodzi pewnie w życiu każdego z nas taki moment, kiedy trzeba tym swoim dobrostanem psychicznym zająć się na poważnie. I myślę, że może być to związane właśnie z jakąś chorobą ciała, którą leczy się w szpitalu. Czy zdarza się, że przychodzą do pani pacjenci, którzy leczą się na inne poważne choroby w Szpitalu Bieleńskim i korzystając z tego, że ta poradnia tam jest, poradnia zdrowia psychicznego, zaglądają i nagle odnajdują kolejny obszar, którym trzeba się zająć? Czy tak jest? Tak, tak rzeczywiście się zdarza, że osoby, które przychodzą tak naprawdę z zupełnie innego powodu niż powód taki natury psychicznej, trafiają do naszej poradni, bo okazuje się, że sama pomoc w obszarze somatycznym zdrowia fizycznego jest niewystarczająca i ich psychika kiepsko sobie radzi z tym, co się dzieje w obliczu tej choroby i zagrożeń z nią związanych. Czyli po prostu szukają jakby wzmocnienia, tak? Bo podejrzewam, że ludzie czują, iż to stare powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch, no naprawdę ma sens. Wzmocnienia, ale z drugiej strony też znajdują się w takiej sytuacji dużej bezradności, emocji, różnych stanów, które są trudne do pokonania, bo ta choroba po prostu doprowadziła ich do takiego stanu i potrzebują wsparcia, potrzebują poradzić sobie z takim powrotem do funkcjonowania, odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i dlatego do nas trafiają. A jak wygląda taka terapia, czy jak wygląda postępowanie z człowiekiem, który już zdecydował się prosić o pomoc psychiatrę bądź psychologa? To jest dość trudne pytanie, dlatego, bo jest wiele wątków, w których psychoterapeuta może pomóc takiej osobie i najczęściej do tych właściwych wątków dochodzimy dopiero po kilku spotkaniach. Choroba jest takim objawem dość powierzchownym, objawem kryzysu, który spotkał tego człowieka z terapeutą, ale okazuje się, że jest wiele płaszczyzn takich, które na ten kryzys się złożyły, które doprowadziły go do tego stanu i choroba jest tylko jakby jednym z elementów. A czy zgadza się pani z tym, że właśnie choroba fizyczna, choroba ciała jest wynikiem jakiejś właśnie nieuporządkowanej psychiki albo jakichś kłopotów, albo jakiegoś permanentnego stresu? Czy tak się zdarza? Zdecydowanie nasza psychika ma znaczenie w leczeniu somatycznym i może albo przyspieszać to leczenie, albo pogarszać, ale to jest po prostu jeden z płaszczyzn tylko takiego uświadomienia sobie u tej osoby problemu, natomiast choroba psychiczna, w zasadzie bardziej zaburzenia psychiczne, różne kryzysy psychiczne mogą się rozwijać jako konsekwencja właśnie tego braku radzenia sobie z tą chorobą, której doświadczył. No właśnie, może pomówmy o kryzysie, bo często traktujemy kryzys jako koniec świata, jako coś, co nas załamuje, łamie naszą postawę życiową, nas przygniata do ziemi i nie widzimy żadnej nadziei. A czy kryzys może być też szansą? Tak, kryzys ma w sobie, takie bym powiedziała, dwie płaszczyzny. Z jednej strony jest to coś, czego nie chcemy, czego się obawiamy i co kosztuje nas dużo energii, dużo nakładu, dużo wysiłku, żeby pokonać, żeby z niego wyjść. A z drugiej strony kryzys jest też nadzieją na rozwój, wejścia na taki poziom lepszego funkcjonowania, czasami nawet lepszej jakości życia. Nie zawsze musi się wiązać kryzys z czymś, co jest tak powszechnie rozumiane jako stratę, jako obciążenia. Ale jak to dostrzec? Jak dostrzec tą szansę w kryzysie? Myślę, że ludzie, którzy przechodzą różne kryzysy, czy kryzys zawodowy, czy kryzys wieku średniego, czy finansowy, no po prostu rozpada im się świat na kawałki, próbują to sklejać, nie mają do tego już siły w ogóle, nie znajdują tej nowej motywacji. Czy taka pomoc psychologiczna czy psychiatryczna przynosi jakieś rozwiązania? No właśnie, chyba sednem jest to, żeby przede wszystkim sobie zdać sprawę, że jesteśmy w kryzysie, bo często dochodzi do takiej sytuacji, że kiedy korzystamy z tej pomocy profesjonalisty, to robimy to, kiedy już jesteśmy w takim stanie, bym powiedziała, zaawansowanym. Natomiast gdybyśmy wcześniej uświadomili sobie, że gdzieś nasz dobrostan jest jakoś zagrożony, nie jest związany z takim pełnym komfortem, coś nam nie pasuje, mamy jakieś trudności, gdybyśmy wcześniej sobie uświadomili, to wtedy mielibyśmy szansę nie wchodzić w pogłębienie tego kryzysu, ale wykorzystać go w takim właśnie celu bardziej rozwojowym. Czyli nie żeby się z niego trzeba było za chwilę pozbierać i ogarnąć, tylko żebyśmy mogli zastanowić się to, jak mi tak naprawdę w życiu jest, co ja potrzebuję, albo czego mi brakuje wręcz, co doprowadza mnie do takiego poczucia impasu, takich trudności wewnętrznych. A jakie są te pierwsze symptomy nadchodzącego kryzysu? Najczęściej rzeczywiście one występują w obszarze takich objawów somatycznych, czyli takich fizykalnych. Na przykład często nas boli głowa, albo mamy poczucie, że jesteśmy przemęczeni, albo że mamy taki zespół stresu przewlekłego, czyli że Właściwie od jakiegoś czasu jesteśmy w stałym uczuciu napięcia i ponosimy dużo kosztów, niż czerpiemy z tego życia. Czasami jest tak, że mamy, tak jak sobie robimy takie podsumowanie, to że doświadczamy częstszych stanów negatywnych emocji, że dochodzi na przykład do lęku, albo że jesteśmy cały czas poddenerwowani, albo w takim niepokoju i zaczyna nam to przeszkadzać. Zauważamy to, że tego jest za dużo i że nie chcemy tak żyć i funkcjonować. Więc to są takie sytuacje, które potrafią być w naszym życiu, potrafimy je rozpoznawać, ale pomimo tego gdzieś tam je pomijamy i funkcjonujemy jak gdyby nigdy nic, no bo mamy obowiązki, no bo mamy różne zadania do wykonania. I tutaj właśnie pojawia się takie już pomarańczowe światło, że tak naprawdę nie jest z nami tak, jak powinno być. Moja koleżanka, znakomity, zaangażowany pracownik, zaczęła w ciągu ostatniego roku bardzo często chorować. Przeziębienia, gryp trwały u niej tygodniami. Była zdziwiona, myślała, że to takie ogólne osłabienie właśnie organizmu, aż któregoś dnia po prostu rano nie wstała z łóżka. Nie była w stanie wstać i pójść do pracy. I lekarz, psycholog najpierw, a potem psychiatra, no, rozpoznał u niej zaawansowaną depresję, którą ona wypierała przez cały ten rok. A te właśnie to osłabienie organizmu, te ciągłe choroby, grypy, przeziębienia, które jest strasznie ciężko, czy anginy, które ciężko znosiła, no to już były właśnie te alarmy, które organizm wysyłał do naszego mózgu, do jej mózgu, żeby coś ze sobą zrobiła. No kiedy to się już wylało, no to się okazało, że musi iść na długie zwolnienie i rozpocząć taką profesjonalną, rzetelną terapię. Wychodzi teraz z tego, ale ten początek był gwałtowny i bardzo samą ją zaskoczył. Więc będziemy mówić o tym, proszę Państwa, w naszym krótkim cyklu z panią Katarzyną Fong na temat tego, jak wychodzić krok po kroku z takich kryzysów, jak szukać pomocy, o co prosić. No i myślę, że to pytanie pierwsze jest takie trudne właściwie. Z czym pani do mnie przychodzi, czy pan, kiedy się pojawiamy u psychologa, prawda? No bo niby wszystko jest, no jestem zdrowy w miarę, spokojnie pracuję, a jednak jestem głęboko nieszczęśliwy. Myślę, że od tego pierwszego pytania w gabinecie bardzo dużo zależy. Tak, to pytanie rzeczywiście bardzo często pada w gabinecie i wtedy słyszymy zazwyczaj, jak ludzie mówią o tym, że są już zmęczeni tym, w czym ostatnio funkcjonują, tym, jak w środku się czują, jak się mają, że mają już dość tego stanu, albo że już dłużej tak nie pociągną, że już to wszystko, co mogli zrobić, żeby wytrzymać, zrobili, a teraz już dochodzą do swojego tak zwanego deadline'u, kiedy już za chwilę naprawdę nie pociągną dalej. To trochę tak jak z tą koleżanką, że w pewnym momencie się położą i nie wstaną. Tak, ale czasami tak naprawdę jest. Po prostu nie ma siły człowiek wstać z łóżka. Ale nie chcemy doprowadzać, proszę Państwa, do takich stanów. Chcemy, żebyście w zdrowiu, w spokoju, w radości korzystali z tego, co przynosi życie. Dlatego w tym naszym krótkim poradniku będziemy mówić o różnych aspektach kryzysu. Będziemy zastanawiać się, jak sobie poradzić i też jak rodzina, jak bliscy mogą pomóc i wychwycić te pierwsze symptomy, żeby nie było za późno. Na dzisiaj w takim razie zostawiamy Was z tym pytaniem, które tak ładnie postawiła pani doktor. Jak ja się czuję? Jak ja się mam w życiu, teraz, obecnie? Czy jest mi dobrze w tym, co robię, w tym, kim jestem i czy chcę, żeby to dalej trwało? A spotkamy się z panią Katarzyną Fong za tydzień. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wojciech Dorosz, Grażyna Mazurczak i mówiąca te słowa Anna Popek. Życzymy Państwu pięknej, dobrej niedzieli i do usłyszenia za tydzień.